ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को? बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं असंख्येषु ज्ञान कारितेषु संस्कारेषु स्मृति हेतुषु आत्म समवेतेषु। असंख्य असंख्य हैं, ये विशेषण है संस्कारों के। असंख्येषु असंख्य हैं, कौन है वो? ज्ञान कारितेषु, जो ज्ञान को कराने वाले हैं। क्या है वो? संस्कारेषु, संस्कार। वो संस्कार क्या करते हैं? स्मृति हेतुषु, जो कि स्मृति को उत्पन्न कराने वाले हैं। कहां रहते हैं? आत्म समवेदेशु, आत्मा में रहने वाले। स्पष्ट हो गए? फिर कहा आत्मा मनसोश्च सन्निकर्षे, आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष संयोग होता है उस संयोग में समाने स्मृति हेतु सति। समाने को मतलब समान रूप से वो विद्यमान रहते हैं, यानी आत्मा जहां जहां है वहां वहां ये सारे के सारे संस्कार है, ठीक है ना? तो सब जगह विद्यमान है आत्मा, तो सब जगह ये संस्कार है, तो समान रूप से उनका संयोग है आपस में संस्कारों का। तो स्मृति हेतु सति, स्मृति का कारण बनने पर, न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति, तो कारणों का अयोगपद्य नहीं है, अर्थात युगपद का कारण बनता है। यानी आत्मा में सब जगह संस्कार विद्यमान है, तो सब जगह उनके साथ संयोग है, तो जब आत्मा के साथ संयोग है उनका, तो वहां पर एक साथ उनका हमें बोध होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए सभी संस्कारों का। इसलिए अयोगपद्यम अस्ति। फिर कहा न, न कारणस्य अयोगपद्यम अस्ति, कारण का अयोगपद्य नहीं है, अर्थात युगपद है। स्मृति के कारण संस्कार, स्मृति के उत्पन्न होने के कारण जो संस्कार है, उन संस्कारों का आत्मा के साथ एक साथ संयोग है, ये कहना चाहते हैं। जब एक साथ संयोग है तो कहते हैं युगपत स्मृति या प्रादुर्भवेयु, एक साथ स्मृतियां उत्पन्न होनी चाहिए। यदि बुद्धि आत्मगुणा स्यादिति, यदि इस ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हैं, तब एक साथ अनेक स्मृतियां होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आत्मा के साथ सभी का एक साथ संपर्क है, ये कहना चाहते। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, आत्मा का मन के साथ सन्निकर्ष होगा। हाँ जी, हाँ, उनके बारे में पीछे बताया जा चुका है कि एक बार में एक ही ज्ञान करवाता है। नहीं, वो तो है, वो तो है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व पक्ष ये कहता है कि आत्मा का संस्कारों के साथ सन्निकर्ष तो है ही है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां संस्कार है। तो जब संस्कार आत्मा के साथ जुड़ा है तो उनका एक साथ स्मरण होना चाहिए, वहां मन का सन्निकर्ष नहीं माना जा रहा है उस स्थिति में। जो ये पंक्ति है, इसमें आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पर, ठीक है ना, आत्मा और मन का सन्निकर्ष मानने पर तब समान है ये समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? आत्मा के साथ तो सन्निकर्ष हो गए ना मन का, और मन का सन्निकर्ष हो गया तो उस स्थिति में संस्कार भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा के साथ में, तब उनका एक साथ स्मरण होना चाहिए। नहीं, विरोधी का ये है कि मन एक समय एक ही जान कराता है, ठीक है ना, एक समय एक ही जान कराता है, तो अब मन एक समय एक जान कराता है तब है जब इंद्री के साथ जुड़ता है, तब इंद्री का जान कराता है, वो एक स्थिति है। अब यहां जो बात कही जा रही है, यहां आत्मा और संस्कारों को लेकर के बात कही जा रही है, आत्मा के साथ सारे संस्कार विद्यमान है, ठीक है ना, तो जब सारे संस्कार आत्मा के साथ विद्यमान है तो सभी का ज्ञान होना चाहिए। आत्मा के साथ तो सन्निकर्ष हो रहा है ना मन का, तो मन में आत्मा में जो जो है उनका उसका हमको ज्ञान होना चाहिए। विषय के साथ नहीं बताया जा रहा है ना यहां पर, जिस विषय के साथ मन जुड़ता है उस विषय का ही ज्ञान होगा, दूसरे का नहीं होगा। यहां आत्मा के साथ जुड़ रहा है और आत्मा के साथ सारे संस्कार विद्यमान है, तब एक साथ संस्कार एक साथ सबका ज्ञान होना चाहिए, ये प्रश्न है यहां पर, ठीक है। तब मध्यस्थ आगे कहता है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पर भी सभी संस्कारों का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है, तो आत्मा के एक देश के साथ मन का संयोग होता है, ये मध्यस्थ कहता है। और यहां एक देश के साथ संयोग होता है ये नहीं बताया गया, यहां तो केवल आत्मा और मन के साथ संयोग होता है ये बताया, आत्मा के साथ कहां संयोग होता है ये नहीं बताया, यहां केवल सामान्य कथन किया कि आत्मा के साथ संयोग होता है। जब आत्मा के साथ संयोग होता है तो ये मान करके चल रहे हैं कि पूरे आत्मा के साथ संयोग होता है, ये मान करके चल रहे। जब पूरे आत्मा के साथ संयोग होता है तो सभी संस्कार आत्मा में, तो सभी संस्कारों का ज्ञान होना चाहिए एक साथ, ये प्रश्न है। तब मध्यस्थ कहता है, नहीं, आत्मा तो बहुत बड़ा है, व्यापक है, तो आत्मा के जिस भाग में, जिस अंश में उसका संयोग होगा मन का, उसी का ही ज्ञान होता है, सबका नहीं होता है, ऐसा मध्यस्थ कहता है। तब फिर सिद्धांति कहता है ये हो नहीं सकता, वो आगे की बात है, ठीक है। और हाँ जी निरंजन जी, 402 402 जी, एवं च सति साध्यं अंतः शरीर व्यतित्वं मनसः इति, ये पंक्ति। हाँ, ये कहना चाहता है कि आपने कहा था विपच्यमान कर्माशय मात्रम जीवनम, ठीक है ना, जो कर्म समूह है फल देने में समर्थ है, ठीक है ना, उन्हीं का ही फल प्राप्त होगा, उन्हीं के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है, उन्हीं का बोध होता है, सबके साथ नहीं होता है, और वही जीवन है, ये बताया था पीछे। तो कह रहे हैं एवं च सति, अगर ऐसा मानने पर, जो आपने कहा उस बात को मानने पर, साध्यम अंत शरीर वृत्तित्व मनसा, मन शरीर के अंदर ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता है, यह सिद्ध करने योग्य है, यह साध्य है, इसमें हेतु तो आपने बताया नहीं है, ठीक है जी, हेतु आपने बताया नहीं है, तो बिना हेतु के हम कैसे मानेंगे कि मन शरीर के अंदर ही रहता, बाहर नहीं जाता है। तब सिद्धांति ने 28वें सूत्र में हेतु बताया, स्मरता शरीर धारणोपत्ते, शरीर धारणोपत्ते ये हेतु दिया है, पकड़ में आया। और सूत्र का अर्थ सरल है, साध्यत्वाद हेतु, सिद्ध करने योग्य होने से आपका कथन हेतु युक्त नहीं है, मतलब आपने एक बात कही है, आपने कहा ईश्वर एक है, ठीक है जी, तो ठीक है, कारण बताओ, कारण बताया नहीं आपने, ईश्वर एक ही है, ये तो आपका कथन हो गया ना, ये तो केवल आपका कथन मात्र हो गया। कोई कहता है ये जो भी दिखता है ना संसार, ये तो भ्रम है आपका, जगत मिथ्या है, ठीक है, हेतु बताइए, कारण बताइए, बिना कारण बताए हम कैसे माने। मान लीजिए आप इस विद्यार्थी को बोले ये बिना माता पिता के हैं ये विद्यार्थी, कारण बताइए, जो भी आप कहेंगे उसका कोई ना कोई तो कारण बताना पड़ेगा ना, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कारण बताना पड़ेगा। साध्य का मतलब होता है सिद्ध होने योग्य, सिद्ध करने योग्य को साध्य कहते हैं, पकड़ में आया, जो सिद्ध करने योग्य होता है उसको साध्य कहते हैं। जैसे आपने बटलोई में चावल डाला, धो करके रख दिया, अब वो पकाने योग्य है, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे पाच्यम, पाच्यम का मतलब है पकाने योग्य, और ऐसे ही साध्यम, सिद्ध करने योग्य, ऐसा। मुझे इसका अर्थ तो समझ में आ रहा था, हाँ, लेकिन ये जो आत्मा का और मन का संस्कार में जो साध्य आ रहा है ना, वो मुझे पकड़ लिया। क्या आया था ना कि आत्मा का जो पहले जो प्रकरण चल रहा है ना, कि जो उसका जो आत्मा का गुण मानने से तो ये दोष आ जाएंगे, इसके ऊपर जो वो जो बताया है ना, वो जो को जब तक आप नहीं बताएंगे वो मैं कैसे पता लगेगा मेरे को, आप क्या पूछना चाहते हैं, पकड़ में आया आपका प्रश्न, जब तक मेरे को पकड़ में ना आए तब तक मैं उत्तर कैसे दूंगा। हाँ सोच के बताइए, कोई बात नहीं, हाँ जी, नहीं नहीं, ये तो ये जो बताया गया है ना 26वें सूत्र में, ना अंत शरीर वित्तत्वाद मनसा, मन जो है शरीर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, और इसकी सिद्धि में उन्होंने कहा है स देहस्य आत्मनो मनसा संयोग, ठीक है, शरीर सहित आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, शरीर रहित आत्मा के साथ नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है तो उसका समाधान किया, विपच्यमान कर्माशय सहितो जीवनम, ये जो हमको जीवन मिला है ना, ये सभी कर्मों के कारण थोड़ा मिला है, जो फल देने में समर्थ कर्माशय है उन्हीं के कारण से हमको ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, बस हम उन्हीं का फल भोगते हैं, सबका नहीं भोगते, कर्म तो दुनिया भर के हैं, सब कर्मों का फल हम थोड़ा भोग रहे हैं आज, जो फल देने में समर्थ कर्म है उन्हीं का फल भोग रहे हैं, यही जीवन है, ये बताया, ठीक है, यहां तक हो गए ना, तो इसकी इसको बताने के लिए ये बताया कि ये शरीर के अंदर ही रहता है, मन मन शरीर के अंदर ही रहता है, और जो फल देने में समर्थ कर्माशय है ना उसी के साथ जुड़ता है, सबके साथ थोड़ा जुड़ता है, तो फिर आपको ये तो बताना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है, बोलिए, 400 पेज पे ना, का क्या मतलब, ज्ञान को उत्पन्न कराने वाले, ज्ञान उत्पन्न कराने वाले, ज्ञान कार्य तेषु, ज्ञान को उत्पन्न कराने वाले साधन है ना, संस्कार, संस्कारों के लिए, संस्कार का विशेषण है, ज्ञान उत्पन्न कराने वाले या ज्ञान से उत्पन्न होने वाले, क्या ज्ञान उत्पन्न कराने वाले या ज्ञान से उत्पन्न, नहीं ज्ञान उत्पन्न कराने वाले, संस्कार नए ज्ञान को उत्पन्न करता है ना, जो हमारे में संस्कार है वो संस्कार, जब उस संस्कार से हम जुड़ जाते हैं उससे एक नया ज्ञान उत्पन्न होता है, तो नए ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, संस्कार कारण है और उत्पन्न होने वाला ज्ञान कार्य है, ज्ञान कार्य नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कार्य का मतलब आप केवल जैसे ये कार्य इसी को कार्य नहीं कहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन क्या ज्ञान से संस्कार नहीं हो सकते? ज्ञान से भी संस्कार होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। कार्य थे इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं, यहां तो ज्ञान को उत्पन्न कराने वाले जो संस्कार है उसके लिए है। ज्ञान से भी संस्कार उत्पन्न होते, संस्कारों से भी ज्ञान उत्पन्न होते, दोनों एक दूसरे के कारण बनते, उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर यहां संस्कार का विशेषण है, ठीक है। और चले हम सूत्रार्थ बताइए। ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश सन्निकर्षात मनस स्मृति उत्पत्ते न युगपद उत्पत्ति ही। प्रभुलाल जी, ज्ञान समवेत आत्म प्रदेश है, ज्ञान के समवेत आत्मा का जो प्रदेश है सन्निकर्षात, उसके साथ सन्निकर्ष होने से मन का स्मृति उत्पन्न होती है, युगपद उत्पत्ति, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब ये, वो आपने जो लिखा था, वो सर्वव्यापक आत्मा में विद्यमान जो स्मृति है, जो संस्कार है, जो ज्ञानों के संस्कार है, उनके उनके एक देश के साथ मन का सन्निकर्ष होने पे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस कारण से एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, यानी स्मृति। कमला जी आप बताइए इस सूत्र का अर्थ। जैसे आत्मा तो सर्वव्यापक है, नहीं मेरे को समझाना नहीं, मेरे को सूत्र का अर्थ बताना है। सर्वव्यापक आत्मा में जो ज्ञान है स्मृति के रूप में, और जो मन है उसके किसी एक संस्कार से या एक अंश से जुड़ता है तो एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन एक विभू होने से एक ही अंश से जुड़ पाता है मन, तो इसलिए सारे ज्ञानों की उत्पत्ति एक साथ नहीं होती। मन विभू होने से विभू नहीं, अणु। हाँ ठीक है, तो आप दोनों ने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, आपने भी और आपने भी। नहीं नहीं नहीं, एक तो एक होता है ज्ञान और एक होता है ज्ञान। ज्ञान शब्द जो बनता है ना, वो ग और इया ये दोनों को मिलाने पर ज्ञा बनता है। ज्ञा, ज्ञा का मतलब है कवर का तीसरा अक्षर ग, ठीक है ना। पहले इस स्थिति को तो समझ लो, मतलब शब्द क्या है। जब तक शब्द समझ में नहीं आए ना, तो उसका उच्चारण कैसे कर पाएंगे हम। शब्द भी समझ में आना चाहिए ना। तो कवर में जो ग है तीसरा अक्षर, ठीक है, और चवर्ग में जो पांचवा अक्षर है इया, और ग और इया मिलाने पर ज्ञा बनता है, ठीक है ना। ज्ञा जो आप बोल रहे हैं, ग और इया ये दोनों को मिलाएंगे तो ज्ञा बनता है। ज्ञा, मेरी बात को सुनो ना, आप बीच में क्यों बोलते हैं। आपको जल्दी है तो आप बताइए, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको पता चल रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बताने वाले के भाव को समझते हुए सामने वाले को बोलना चाहिए, मेरे भाव को समझे भी ना आप बीच में बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रभुलाल जी, हाँ, ग और यहां मिलाने पर ज्ञा बनता है, पर ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अक्षर कैसा है, चवर्ग में जो तीसरा अक्षर है ज, और पांचवा अक्षर है यहां, और ज और यहां मिलाने पर जिया बनता है, और लिखते भी यही है, ठीक है ना। हाँ, लिखते भी यही अक्षर है और बोलना इन्हीं अक्षरों को है, तो हम लिखते हैं ज और यहां और बोलते हैं ग और यहां, यह गलत है। समझ में आ रहा है ना, हजार रुपए लिखे, ठीक है ना, और 100 रुपए पकड़ा दे, मान लीजिए, हाँ जी आपको कितने पैसे चाहिए, आपने कहा 1000 रुपए, तो आपके नाम से 1000 रुपए मैं लिख दूं और आपका हस्ताक्षर करवा दूं और 100 रुपए पकड़ा दूं, कैसे लगेगा आपको। लिखा कुछ और पकड़ाया कुछ और, ऐसे ही हम लिखते तो ज और यहां है और बोलते ग और यहां है, ये गलत है, ये पकड़ में आ गया अभी। तो जब भी बोलना है ज्ञा ही बोलना है, ज्ञान ही बोलना है, ये मैं कह रहा था। अब आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? ज्ञा ही बोलते हैं और आप और अतिरिक्त बता दिया आपने। वो लिखा कुछ भी हो, बोलने वाले ज्ञा ही बोलते, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह ऐसे ही बोलते हैं, ज्ञान ज्ञान, यानी वह यकार नहीं बोलते, आपको ऐसा लगता है लेकिन वो है ही या ई है, चवर का पांचवा अक्षर। हाँ जी, तो वो गलत पढ़ाया जाता है, गलत बोला जाता है, क्योंकि लिखा कुछ है और बोला कुछ जा रहा है, क्योंकि उच्चारण नहीं करना आया इसलिए ऐसा बोला जाता है। ये जो प्रारंभ ज्ञान ज्ञान ज्ञान ये जो हुआ है, ये उच्चारण न करने के कारण से, उच्चारण करना आया नहीं है इसलिए ऐसा बोला गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान का कारण जो संस्कार है। हाँ, संस्कार यहां कारण है और ज्ञान कार्य है, तो कार्य को बताना यहां पर ज्ञान शब्द जो है वो वास्तव में कारण को बताना चाहिए, लेकिन कार्य को बताया यहां पर, यानी कारण और कार्य को एक मान करके बताया है। ज्ञान साधना संस्कारो ज्ञानम इति उच्यते, ज्ञान का जो कारण संस्कार है उस संस्कार को ज्ञान शब्द से कहा गया है, ऐसा है। यानी कारण को बताना चाहिए लेकिन कार्य को बताया जा रहा है यहां पर। तो ये दोनों प्रकार से प्रयोग होता है संसार में, लोक में भी, कारण को बताने के लिए कार्य का भी प्रयोग होता है और कार्य को बताने के लिए कारण का भी प्रयोग होता है। आगे चलें, स्मरतः शरीर धारणोपत्ते अप्रतिषेध। सत्यवीर जी, स्मरण करते हैं व्यक्ति का शरीर धारण होता है, इस शरीर के धारण से मन शरीर से बाहर नहीं निकलता, इसका निषेध नहीं कर सकते। न तद आशु गतित्वात् मनसः। हाँ जी, पढ़ाया नहीं, पढ़ाया क्या? अच्छा, ये नहीं हुआ क्या सूत्र? अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी, चलते हैं। 28वें सूत्र में सिद्धांति ने स्पष्ट किया है कि मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मन का एक कार्य है शरीर को धारण करने का। अगर शरीर से बाहर मन निकल जाएगा तो शरीर धृत नहीं रहेगा, धारित नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, ये सिद्धांति ने कहा था। अब उसका समाधान पूर्व पक्षी करता है, कोई बात नहीं है, मन जो है शरीर को भी धारण कर लेगा और बाहर जाकर के भी आएगा, मन को धारण भी कर लेगा और बाहर जाकर के भी आएगा, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है 29वें सूत्र में। बोलिएगा, न तद आशु गतित्वात् मनसः। सूत्रात लिख लीजिएगा, मन के शीघ्रगामी होने से, मन के शीघ्रगामी होने से शरीर से बाहर निकलकर संस्कार के साथ जुड़कर वापस शरीर में आकर शरीर को धारण करता है। इसलिए मन शरीर से नहीं निकलता, यह कहना अनुचित है, स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। देखिए आप प्रसंग को क्यों भूलते हैं, आत्मा सर्वव्यापक माना है ना, और सर्वव्यापक माना है तो सब जगह संस्कार रहेंगे ना आत्मा में, हाँ रहेंगे ना, तो यहां पर आत्मा है तो यहां पर भी संस्कार रहेगा। जब उस संस्कार से जुड़ना है तो मन को क्या करेगा, शरीर से बाहर निकलेगा, उस संस्कार से जुड़ेगा, फिर वापस शरीर में आएगा, फिर शरीर को धारण करेगा। बहुत शीघ्रता से काम करता है मन। इस बात को दोनों पक्ष वाले स्वीकार करते हैं। सिद्धांती भी ये मानता है कि मन बहुत तीव्र गति से काम करता है, और पूर्व पक्षी भी ये मानता है। तो ये दोनों का सूत्र तो सिद्धांती का है, नहीं सूत्र तो पूर्व पक्षी का है, लेकिन शीघ्र गमन करता है मन, इस बात को दोनों स्वीकार करते हैं, केवल इतनी बात को। बाहर निकलता नहीं निकलता वो अलग बात है, पर मन शीघ्रता से काम करता है इस बात को दोनों मानते हैं। ये पकड़ में आ गया। नहीं मतलब बीच में मत बोलिए। एक व्यक्ति जब बोल रहा होता है ना तो बीच में दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। जब उस व्यक्ति का बोलना बंद हो जाए तब आप बोलिए। बोलते हुए के बीच में बोलना यह अव्यवहारिक माना जाता है। आपका कथन ये है कि अणु होने से वो बाहर नहीं निकल सकता, क्या हेतु है इसमें? नहीं, एक देशी है वही तो बाहर आ जा सकता। आप एक देशी तभी तो अपने कमरे से यहां आए। आप सर्वदेशी होते तो आप तो निकल नहीं सकते। निकलना वही वस्तु कर सकती है जो एक देशी है। कुछ समझ में आ रहा है जी? वो उसका अलग अभिप्राय है, वो सब जगह नहीं रहता है, एक देशी है ये है। यानी मन व्यापक नहीं है, क्यों? वो एक देश में रहता है, उसको यहां क्यों लगा रहे हैं आप? मतलब आप ये समझ लीजिएगा, क्या अणु होने से वो गति नहीं करता है तो व्यापक होने से करेगा गति? अणु होने से ही गति कर सकता है, व्यापक होने से गति कर नहीं सकता। तो गति करने के लिए स्थान चाहिए ना, खाली जगह। गति करने के लिए खाली जगह चाहिए तभी तो गति करेगा, और जो सब जगह भरा हुआ है उसके लिए खाली जगह ही नहीं तो गति कैसे करेगा? हिलना डुलना संभव ही नहीं है। भगवान में इतना भी सामर्थ्य नहीं है को हिल डुल नहीं सकता, देख लीजिएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर भगवान को कोई दोष देने लगे तो वो ऐसा दोष देगा, देखो भगवान में इतना भी सामर्थ्य नहीं है, वो हिल डुल नहीं सकता, ठीक है? और मुझ में देखिए कितना सामर्थ्य है, मैं जितना चाहूं उतना हिल डुल सकता हूं। को समझ में आ रहे ना, मैं जितना चाहे उतना हिल डुल सकता हूं, मुझ में इतना सामर्थ्य है, और भगवान में इतना भी सामर्थ्य नहीं है, वो हिल डुल नहीं सकता, दोष है ना भगवान में। नहीं, वो वही तो हम कहना चाह रहे हैं, हम कब कहना चाह रहे हैं कि वो हर जगह नहीं है, हमारा कथन है भगवान में इतना भी सामर्थ्य नहीं है, वो हिल डुल नहीं सकता, और मैं जितना चाहे उतना हिल डुल सकता हूं, तो एक कमी है भगवान में। अब इस कमी को दूर करो, आप देखते हैं कौन करेंगे आप में से। हाँ जी, जरूरत नहीं पड़ती है, व्यापक है। नहीं, व्यापक को मत लाइए यहाँ पर, ये बोले नहीं, ऐसा करोगे तो आप आओ मेरी बात को सिद्ध करोगे, आपको तो मेरी बात का खंडन करना है ना। हाँ जी, काशी नहीं तो कैसे लिएगा? वो आप मेरी बात को ही बता रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे थे, उसको पूरा करो, जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा है, हिलना डुलना वो करता है जिसको आवश्यकता पड़े हिलने के लिए। क्यों हिलना चाहता है? हिलने के लिए कोई कुछ करना है ना, उसको कुछ काम करना है, कुछ भी करना चाहता है, हिलने की उसको आवश्यकता है, इसलिए वो हिलना चाहता है। मेरे को आवश्यकता ही नहीं है, मैं क्यों हिलूं? कुछ समझ में आ रहा है ना? मेरे पास पैसा इतना है, फिर कमाऊं किस कारण? असंख्य पैसा है मेरे पास में, फिर मैं क्यों कमाऊं? पैसे की कमी है तभी तो कमाता है ना व्यक्ति। जब मेरे पास कमी ही नहीं है, इतना पैसा है, मेरे को कमाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों कमाऊंगा? आपको हिलने डुलने की जरूरत है, क्योंकि आपको आवश्यकता है हिलने की डुलने की, क्योंकि क्यों हिलना चाहते हैं आप? कुछ पाने के लिए है ना। आप हाथ पांव क्यों हिलाना चाहते हैं? कुछ पाने के लिए तो हिलाना करना चाहते हैं ना। आप हिलना डुलना क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो आपको प्राप्त करना आपकी आपका लक्ष्य है, मेरे को तो सब कुछ प्राप्त है, मैं क्यों हिलू डुलू? तो समझ में आ रहा है, हिलने डुलने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को अप्राप्त तो कुछ नहीं, सब कुछ प्राप्त है। हिलने डुलना वाला इसलिए हिलता डुलता है, उसको कुछ प्राप्त करना होता है, बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा के वो हिल डुल नहीं सकता। क्रिया क्यों करना चाहते? हिलने डुलने का मतलब क्रिया करना, कर्म करना, क्यों करना चाह रहा है वो कर्म? ऐसा कुछ पाने के लिए? अरे ईश्वर कुछ पाने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं, क्यों हिलेगा डुलेगा वो? ठीक है, तो एक देशी वस्तु ही हिलती डुलती है, एक देश वस्तु ही आती जाती है। तो आपका ये प्रश्न नहीं बनता कि अणु होने से वो नहीं जा सकता, शरीर से नहीं निकल सकता, ये हेतु नहीं है। ये हेतु हो सकता है, वो शरीर से इसलिए नहीं हिल सकता, वो परतंत्र है, ये आप कह सकते हो। वो परतंत्र है ना, मतलब अधिकारी ने उसको आत्मा के साथ जोड़ा है, शरीर के साथ जोड़ा है, शरीर से बाहर नहीं निकल सकता वो, क्योंकि अधिकारी ने नियुक्ति ऐसा किया है उसको, अब कैसे निकलेगा वो बाहर? क्योंकि उसको शरीर को धारण करने के लिए नियुक्त किया है। मान लो चपरासी को गेट के पास हमने बिठाया, किस लिए? सुरक्षा के लिए, कोई अंदर ना आए। वो वहां से नहीं हिल सकता, वो वहां से हट नहीं सकता, हटेगा तो मेरे अनुशासन का भंग करेगा, और मेरे अनुशासन का भंग जड़ पदार्थ नहीं कर सकता, जैसा मैंने करके रखा वो वैसे ही रहेंगे। मतलब ईश्वर ने जैसा उनको बनाया वैसा ही करेंगे। तो मन को, शरीर को धारण करने के लिए भगवान ने रखा है, तो वो शरीर को धारण किया हुआ रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता। तो पूर्व पक्षी कहता है कि वो निकलेगा, उसकी गति इतनी तीव्र है कि तीव्र गति से बाहर जाएगा, किसी संस्कार के साथ जुड़ेगा, वापस आएगा, फिर शरीर को धारण करेगा, उसमें क्या दिक्कत है? और एक बात बोलता हूं, शरीर को धारण करा के फिर जाएगा, यानी इसको खड़ा करेगा फिर जाएगा, तुरंत उस संस्कार के साथ जुड़ेगा, वापस आएगा, फिर खड़ा कर लेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, चक्र होता है ना कुलाल का, घड़ा बनाने वाले का चक्र होता है ना, उसको एक बार वो हिला देता है, ऐसा हिलाने के बाद अपने आप हिलती रहती है, मैं पकड़ू ना पकड़ू उसको, डंडा पकड़ू या ना पकड़ू, अपने आप हिलता रहता है। एक सामर्थ्य दे दिया उसको हिलाने के लिए, उसको हिला करके फिर मैं कुछ काम करता रहूंगा, फिर आकर के फिर हिलाता रहूंगा, क्या फर्क पड़ता है? कुछ समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही मन जो है उसको या तो दो बातें हैं, बहुत शीघ्रता से जाकर के संस्कार से जुड़ेगा, फिर शीघ्रता से आकर के फिर शरीर को पकड़ा रहेगा, गिरने से पहले आकर के उसको पकड़ लेगा। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? किसी वस्तु को हम ऐसा खड़ा करके रखते हैं ना ऐसा, ठीक है ना, थोड़ी देर वो खड़ा रहेगा और हम हाथ हटा देते हैं, अगर गिरने वाले तो फिर वापस पकड़ लेंगे ना, बहुत शीघ्रता है उसकी, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। स्वामी जी, इसमें शरीर से जब मन निकल जाता है तो शरीर गिर जाता है, यदि ऐसा माने कि योगी जो समाधि में बैठता है तो वहां से तो वो ईश्वर में मन लगाता है, शरीर से निकल गया है तो नहीं, किसने बताया आपको कि जब समाधि लगाता है या समाधि करता है तब वो बाहर निकलता है? मैंने विचार, आपने विचार किया? ठीक ठीक ठीक है, आप विचार कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जब वो मन को ईश्वर में लगाने का मतलब है ईश्वर में लगाना, ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि मन को योगी शरीर से बाहर ईश्वर में लगाता है? हाँ? क्यों, शरीर के अंदर नहीं है क्या भगवान है। तो वहां वहीं लगाएगा ना, बाहर क्यों लगाएगा उसको? तो यदि वहीं है तो नहीं, वहीं नहीं, सब जगह है भगवान, तो सब जगह वहां भी है तो अंदर भी है, तो अंदर ही लगाएगा ना, बाहर क्यों लगाएगा वो? तो मन तो निकलने की बात ही नहीं आ रही, यदि वही वहां ही है वस्तु उसके अंदर भी है निकलेगा क्यों? नहीं, ये तो भगवान के लिए नहीं निकलेगा ना, यहाँ तो हमारे लिए निकल रहा है, मेरी आत्मा भी तो सब जगह है ना, वो माना ये जा रहा है ना, भगवान तो सब जगह है वो अलग बात है, ये भगवान की चर्चा नहीं हो रही है, ये तो आत्मा की यानी जीवात्मा की चर्चा हो रही है कि भगवान सर्वव्यापक, जीवात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, तो शरीर में भी रहता है बाहर भी रहता है, तो उसके अंदर संस्कार रहेंगे, जब संस्कार पड़ते रहेंगे ना आत्मा में, तो केवल अंदर ही थोड़े रहेंगे, वो बाहर भी जाएंगे ना संस्कार, जहां जहां आत्मा है वहां वहां रहेंगे संस्कार, तो अंदर वाले संस्कारों के साथ जुड़ना है तो अंदर ही अंदर जुड़ेगा, लेकिन जो संस्कार बाहर हैं आत्मा के साथ में, उनके साथ जब जुड़ना है तो तब बाहर निकलना पड़ेगा ना मन को, उस बात को लेकर के बताया जा रहा है। पकड़ में आया? तो अब देखिएगा भाष्य को, आशुगति मनः, मनः आशुगति, मन का जो स्वभाव है वो शीघ्र गति वाला है, शीघ्र गमन वाला है, आशु गमन वाला मन है। तस्य बहि शरीरात् आत्म प्रदेशेन, तस्य उस मन का शरीरात् आत्म प्रदेशेन बहि, या बहि शरीरात आत्म प्रदेश है ना, बाहर निकल करके आत्मा के किसी एक देश के साथ संयुक्त होता है, किसके साथ? ज्ञान संस्कृते ना, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले जो संस्कार है उसके साथ में संयुक्त होता है, अर्थात सन्निकर्षा, उसके साथ में संयोग होता है। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान संस्कृति न का मतलब है ज्ञान संस्कार, ज्ञान संस्कार से सन्निकर्षः जुड़ जाता है, जुड़ करके प्रत्यागतस्य च, प्रत्यागतस्य वहां से जुड़ करके वापस आ जाता है, प्रत्यागतस्य वापस आए हुए मन का जो प्रयत्न है शरीर को धारण करने का, उसको उत्पादनम, उसको वो उत्पन्न कर देता है धारण करने का, तो उभयम युज्यते, दोनों के साथ युक्त होता है, यानी बाहर के संस्कार के साथ भी जुड़ जाता है और अंदर आकर के शरीर को धारण करने के साथ में भी जुड़ जाता है, ये दोनों ही प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, क्यों? वो शीघ्र गति वाला होने से। इति, ऐसा मान लो, अथवा एक दूसरा विकल्प बताया जा रहा है, उत्पाद्य व धारकम प्रयत्नम, धारक प्रयत्न को उत्पन्न कर लिया उसने, शरीर को धारण करने का प्रयत्न को उत्पन्न कर लिया, फिर शरीरात निस्तरणम, फिर वापस शरीर से बाहर निकलता है, हाँ जी, पाठ के समय नहीं अटेंड कर सकते ना। हाँ जी चले। हाँ जी, उत्पाद्य व धारकम, दूसरा एक कारण बताया जा रहा है। पहले तो ये बताया है कि मन शीघ्रता से बाहर निकलेगा और संस्कार के साथ जुड़ करके शीघ्रता से आकर के फिर शरीर को धारण करेगा, एक बात बताई। दूसरी बात बताई जा रही कि मेरी ओर देखिएगा, शरीर को धारण करने का प्रयत्न को तो जगा दिया उसने, यानी शरीर को धारण कराया, शरीर को टिका दिया, एक प्रकार से यूं कहिए, शरीर को टिका करके फिर बाहर दौड़ा, फिर उसके साथ जुड़ा, फिर दौड़ के आया, फिर वापस पकड़ लिया, ऐसा। यह दूसरी बात बताई जा रही, उत्पाद्यवाद धारकम प्रयत्नम, धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके शरीरात निस्सरणम, फिर शरीर से बाहर निकल जाता है मनसा, मन, अतः तत्र उत्पन्नम धारणम, फिर वो धारण उत्पन्न हो जाएगा, धारक प्रयत्न उत्पन्न हो जाएगा, यानी धारण करेगा, यानी उसको टिका के रखेगा, फिर जाएगा संस्कार के साथ जुड़ेगा, वापस आएगा, फिर टिका लेगा, फिर पकड़ लेगा, ऐसा। पकड़ में आया? तो इससे ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी कि मन शरीर से बाहर भी निकलता है, इसमें कोई दोष नहीं आएगा। आपने जो हेतु दिया था कि मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि शरीर को धारण करने का काम करना पड़ता है उसको, इसलिए कैसे निकलेगा, तो कहता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो धारण भी कर लेगा और निकल के भी आ जाएगा, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। ये समझ में आ गया? अब इसका समाधान सिद्धांत। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमने कुछ संस्कार देकर के देखता आत्मा को, कुछ परमात्मा जब शरीर धारण करवाता है जी जी, उस समय कुछ संस्कार भी होते हैं जो भोगने पड़ते हैं जी, सारे संस्कार नहीं भोगने पड़ते हैं, तो जो संस्कार नहीं भोगने पड़ते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं या सब कुछ हमारे शरीर में रहते हैं, यानी आत्मा मन में रहते हैं, सब कुछ मन में रहते हैं, वो मतलब दबे हुए रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यानी जितने भी हम कर्म कर रहे हैं ना, उन सारे कर्मों का संस्कार मन पे पड़ते जा रहे हैं, मतलब मन एक ऐसा है, जैसे आजकल की भाषा में कहे ना तो जैसे चिप होता है ना, चिप बहुत सूक्ष्म होता है, उसमें पता नहीं कितना ही डाटा आ जाता है, आजकल छोटे छोटे आ रहे हैं पेन ड्राइव जिसको आप बोलते हो, ये तो बहुत बड़े दिखते हैं, इससे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा डाटा आ जाता है, माइक्रोचिप कहते हैं जिसको, बहुत सूक्ष्म चिप होते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन है जिसमें बहुत कुछ डाटा रख सकते हैं, एक जन्म का क्या, एक सृष्टि का क्या, पता नहीं, जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक के सृष्टियों के संस्कार हमारे मन में हैं, ठीक है ना, एक ही मन में, मतलब एक ही मन में का मतलब है जैसे प्रलय हो गया तो वो सारे का सारा, सारा का सारा डाटा ईश्वर के ज्ञान में रहता है, और जैसे ही नया संसार बन गया तो फिर वो सारा डाटा ट्रांसफर कर देता है नए मन में, ऐसा। कुछ समझ में आ रहा है? विचित्र है, नहीं वो सारा नहीं करेगा, उनमें से जो फल देने वाला डाटा रहेगा बस उसी, वही काम करेगा, उन्हीं के साथ मन जोड़ता है, सबके साथ नहीं जोड़ता है। हाँ, ये फल देने वाला ईश्वर के अधीन, हाँ ईश्वर के अधीन है, कौन से संस्कारों का फल देना है ये तो ईश्वराधीन है ना, हमारा अधीन होगा तो हम बड़े चालाक हैं, हम अपने मीठे मीठे गड़प करते रहेंगे, कड़वा कड़वा तू करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। मन के बारे में वायु तो, वायु को गति तो कुछ भी नहीं है, ये जो बिजली प्रकाश की गति है ना, प्रकाश की गति कितनी तीव्र है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3,00,000 किलोमीटर है, यानी ये जो प्रकाश जाता है ना किरण, इसकी गति है 3,00,000 किलोमीटर एक सेकंड में, देखिए कितनी गति होती होगी, कल्पना करके देखिएगा, उससे भी तीव्र मान लो, उसमें क्या दिक्कत है, बहुत तीव्र है। हाँ, ये तो प्रकाश तो विजिबल है, दिखने वाला है, इसी की गति इतनी तीव्र है, जो न दिखने वाला मन है उसकी गति कितनी तीव्र हो सकता है, इसलिए कोई बात ही नहीं। वैसे भी वो जाएगा कहां, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है उसको, शरीर में रहता है, पर उसी गति से क्रियाएं करता है, ये उसकी विशेषता है। बाहर जाने की गति नहीं होती है, लेकिन अंदर ही जो एक साथ अनेक काम करता है ना, इतनी गति से करता है, उसकी गति को पकड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, सूक्ष्म से जो बस हो गए, आप सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ते क्या? सत्यार्थ प्रकाश में 17 तत्व दिए, वो तो एक को अंतर्निहित मान करके, बुद्धि और अहंकार, बुद्धि अहंकार को एक मान और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, जो मोक्ष में जीवात्मा सुख भोगता है किसके माध्यम से भोगता है? ईश्वर के माध्यम से, मतलब और कोई साधन नहीं होता उसके। वो उसी का स्वभाव है, वो तो कथन मात्र है, मतलब जैसे देखना चाहता है तो देखता है, ठीक है ना। तो जीवात्मा में स्वयं देखने का एक स्वभाव है, ठीक है ना, उसके अंदर भी स्वयं देखने की एक शक्ति है, एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी के लिए ये आंख चाहिए, नेत्रेंद्रिय चाहिए, फिर उस नेत्रेंद्रिय में भी कोई कमी है तो चश्मा चाहिए, ठीक है ना। तो नेत्रेंद्रिय अगर ठीक है हमारी, ठीक है ना, दिखने में समस्या है तो हम चश्मा लगा लेते, पकड़ में आ रहा है। अगर नेत्रेंद्रिय ना हो और कितने ही चश्मा लगाओ उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कोई अंधा होता है ना, जिसकी नेत्रेंद्रिय खराब हो जाती है और कितने ही बढ़िया आंख लगा दो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। तो ऐसे ही इस नेत्रेंद्री जिस प्रकार साधन बन रहा है ना, ऐसा साधन ईश्वर बनता है मुक्ति में, ईश्वर दिखाता है। यानी संसार की दशा में प्राकृतिक साधनों के माध्यम से जीवात्मा सब काम करता है, और मुक्ति में ईश्वर ही साधन बनता है उसको, वो मतलब प्राप्तव्य भी वही है और साधन भी वही है। उसका सुख तो प्राप्तव्य हमारे लिए, और सुख भी वही है और साधन भी वही है। हाँ जी हाँ जी, वहां पर तो ऐसे ही होगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उस कारण शरीर यानी खुद का जो शरीर है, यानी खुद का जो साधन है, उस साधन से केवल नहीं देख सकता है। उस साधन, वो साधन तो यहां पर भी है लेकिन नहीं देख सकता, यहां बौद्धिक साधन चाहिए उस साधन के साथ में, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए बौद्धिक साधन चाहिए। ऐसे ही अपने सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए मोक्ष में क्या साधन है, तो ईश्वर साधन है, ऐसा बताया गया। ये मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं, शास्त्र बता रहा है इसलिए, शास्त्र दर्शन हाँ उपनिषद बताते हैं, जो चाहिए वो करवाता रहता है ईश्वर। बढ़े आगे चलिए। हाँ जी, वो ही उठेंगे ना जो फल वाले हैं, सब नहीं, जो फल वाले नहीं है उनको आलंबन आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा उसका। मान लीजिएगा ऊंट के संस्कार है मेरे मन में, ऊंट वाले संस्कार, भले कीकर को कितने ही देखता रहूं मैं, ठीक है ना, वो मैं मुंह ऊपर उठा करके और डाली को यूं पकड़ के नहीं खींचूंगा, वो आज से ही पकड़ूंगा, आज से ही तोड़ूंगा, जो भी करना है। हंस क्यों रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको? संस्कार तो सबके हैं, लेकिन वही जगेंगे जो ईश्वर ने फिट किया है मेरे में, कि यही जगेंगे बाकी नहीं। अगर ऐसे हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे में कुत्ते के भी है, गधे के भी है, सुअर के भी है, ऊंट के भी है, पता नहीं किस किस के है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ सभी योनियों के हैं, दुनिया में जितनी योनियां हैं उतने संस्कार हैं हमारे मन के अंदर, वो सारे नहीं जागते। ईश्वर ने व्यवस्था ही ऐसा बना रखा है, वो नहीं जागते, वो ही जाएंगे, जागेंगे जो मनुष्यों वाले हैं। जो जो भोग चुके हैं वो भी बनेंगे? नहीं, जो भोग चुके हैं वो तो दो संस्कार दो प्रकार के हैं ना, एक तो कर्म किया हमने वो अदृष्ट के रूप में बनता है, उसको अदृष्ट कहते हैं, ठीक है ना। और एक संस्कार होता है अविद्या के, राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो पांच क्लेश है ना, इन पांचों क्लेशों के संस्कार अलग होते हैं, ठीक है ना, और कर्मों के संस्कार अलग होते हैं। और कर्मों के संस्कारों को दार्शनिक भाषा में कहते हैं अदृष्ट, जिसको एक और भी नाम दिया है धर्माधर्म। वो धर्माधर्म भी संस्कारी होता है, ठीक है ना, उनका फल मिलता है। और ये जो क्लेश है ना, ये फल देते नहीं है, ये क्लेश तो उभर करके नए कर्मों को कराते हैं। हाँ, मतलब अविद्या के जो संस्कार है वो फल देते नहीं है, वो फल देने वाले कर्मों को उत्पन्न कराते हैं, यानी कर्म करवाते हैं हमसे। यानी मेरे में राग है तो मैं उस राग से प्रेरित होकर के नया कर्म करूंगा, द्वेष है तो उससे प्रेरित होकर के कर्म करूंगा। तो ये कर्म कराते हैं ये क्लेश, इसलिए तो क्लेशों को नष्ट करने की बात है। अगर आपको ये गलत काम नहीं करना चाहते हो तो क्लेशों को नष्ट करो, क्लेश नष्ट होते ही गलत काम हो ही नहीं सकते। मतलब लालच आ रहा है मेरे को, लालच से मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता हूं, तो वो लालच क्यों आ रहा है? क्योंकि एक राग है मेरे मन में, वो राग को हटा दूंगा ना लालच आएगा नहीं, पकड़ में आ रहा है? तो ये क्लेश जो है नए कर्मों को उत्पन्न करने के साधन है, कारण बनते हैं, इसलिए इनको नष्ट करने की बात करी जाती है। और जो कर्म कर चुके हैं उसके जो संस्कार पड़ते हैं वो है फल देने वाले संस्कार, ऐसा वो नष्ट नहीं होते हैं, वो बने रहते हैं। और जो जो फल समाप्त हो गए वो नष्ट होते जाएंगे, ऐसा है। और जो फल अभी नहीं मिले वो नष्ट नहीं होते, जिनका फल मिल चुका है वो समाप्त हो जाता है, वो धर्म अधर्म नहीं रहेगा, क्योंकि उसका फल हमने भोग लिया है, वो समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त होता जाएगा, खाते ही समाप्त। जैसे कटोरा भर करके चावल रख दिया, उसको खाया तो अब खा लिया, उसमें कुछ नहीं है, अब कोई चावल नहीं है उसमें, और जब तक नहीं खाएंगे ना तब तक बना रहेगा उसमें, ऐसा ही है। ठीक है, चलें हम आगे। पूर्व पक्षी ने कहा था मन की गति तीव्र होने से शरीर से बाहर भी निकल जाएगा और वापस आके शरीर को भी धारण करेगा, तो सिद्धांत उसका समाधान करते हैं, बोलिएगा ना, स्मरण काल अनियमात, सूत्रार्थ लिखिएगा। मन शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि स्मरण करने का, ये स्मरण करने के काल का नियम ना होने से, स्मरण करने के काल का नियम ना होने से बस इतना ही सूत्रार्थ समझ में आया जी। पूर्व पक्षी ये कहता है, मेरी ओर देखिएगा, मन शीघ्रगामी है, शीघ्रगामी होने के कारण से तुरंत निकलेगा, संस्कार के साथ जुड़ेगा, वापस आएगा, वापस शरीर को धारण करेगा, ठीक है। ये हर जगह संभव नहीं है, हर संस्कार के साथ ऐसे संभव नहीं है। किसी किसी को हम तुरंत याद करते हैं, किसी किसी को तुरंत याद नहीं करते हैं। और जिसको तुरंत याद नहीं करते हैं फिर तब तक रहना पड़ेगा वहां पर, हाँ, मन को बाहर, समझ में आ रहे ना, क्योंकि मन किसी संस्कार के साथ जुड़ करके स्मृति करा देता है ना। मन मन का क्या काम है, संस्कार के साथ जुड़ना और स्मृति कराना, यानी संस्कार के साथ जुड़ना, याद कराना। तो कोई कोई संस्कार तुरंत याद आ जाता है और कोई कोई याद नहीं आता है, तो क्या करना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है। और उसका जो विचार जो है लंबा भी चल सकता है, 5 मिनट भी चल सकता है, 5 घंटे भी चल सकते हैं, पूरा दिन भी चल सकता है। हाँ, किसी विचार को लेकर के पता नहीं क्या था सोचने लगते घंटों निकल जाते हैं, ठीक है ना। घंटों निकल जाते का मतलब है बहुत समय निकल जाता है, यूं समझ लीजिए। और किसी किसी को तो बहुत विशेष, जैसे साइंटिस्ट होता है या कोई ऐसा विशेष व्यक्ति होता है, योगी व्यक्ति होता है, किसी विषय को लेकर के निरंतर उसी में लगा रहता और कुछ नहीं करता, वो भूख प्यास सब भुला देता है ना। जैसे साइंटिस्ट भी भुला देता है, या कभी कभी साधारण आदमी भी बहुत विशेष काम में जब जुड़ जाता है सब भुला देता है, खाना पीना सब भुला देता है, उसी में लगा रहता है। जब तक उसका समाधान नहीं करेगा उसी में लगा रहेगा। तो किसी संस्कार के साथ जब मन जुड़ गया वो तो शीघ्र स्मरण आ जाएगा, तो तुरंत आकर के शरीर को धारण करेगा। लेकिन सारे संस्कार तो ऐसे नहीं होते, तो किसी किसी को याद करने के लिए बहुत समय लगता है, और जब तक याद नहीं आएगा तब तक उसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा मन को, ठीक है ना। जब तब तक जुड़ा रहेगा तो शरीर को कैसे धारण करके रखेगा वो, तब तो गिर जाएगा, ये समस्या आएगी ना। ये बात कहना चाहते हैं सूत्र में। हाँ जी, जैसे ना उतारी मन बाहर जाता है, हाँ जी, देखते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है, कुछ सोच रहा है, नहीं और है का मतलब है शरीर के अंदर ही किसी और के बारे में विचार कर रहा है। हाँ, रहता शरीर में, हाँ, शरीर को धारण करता हुआ कुछ और सोच रहा है। धारण तो मतलब किसी का हाथ लगाओ जो एकदम गिर जाता है, मतलब उसका मतलब कहीं होल्ड लगा हुआ होता है। नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो ये है कि मान लीजिए मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मैं खड़ा हूं तो आप हाथ लगाते ही मैं थोड़ा गिरता हूं, धक्का देंगे, मतलब मुझ में जितनी शक्ति है ना उस शक्ति को मैं पूरे शरीर को रोकने में नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरा मन कुछ और में भी लगा हुआ है, यानी कुछ शरीर को रोकने में भी लगा हुआ है और कुछ और में भी लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मैं पूरा शरीर में ही लगा के रखूंगा अपनी शक्ति, ठीक है ना, तो भी धक्का देने वाले की शक्ति ज्यादा होगा तो भी गिर जाऊंगा, ठीक है ना। और मेरी शक्ति ज्यादा और धक्का देने वाले की शक्ति कम है तो नहीं गिरूंगा, ठीक है। अथवा मेरी शक्ति पूरी नहीं लगी है, कुछ शक्ति शरीर को रोकने में लगी है और कुछ उधर लगी है, और धक्का देने वाले की शक्ति पूरा धक्का देने में लगी हुई है, तब गिर जाऊंगा, ठीक है। वैसे नहीं गिरता, हाँ जी, उसकी शक्ति वहां पूरी नहीं है। हाँ, तो किसी और विषय में भी तो लगा हुआ है ना, धारण भी कर रहा है और विषय में भी लगा हुआ तो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई धक्का देने वाला नहीं है, ऐसा है। चले भाष्य को देखिएगा, इसी बात को जो मैंने आपको शब्दों में बताया है उसी को भाषा के रूप में यहां पर लिखा है, किंचित क्षिप्रम स्मर्यते। भाष्यकार कहते हैं किंचित किसी भी संस्कार को वो शीघ्रता से स्मरण कर लेता है, किंचित चिरेना किसी किसी संस्कार को देर से स्मरण करता है। जब देर से स्मरण करता है तो उस बात को लेकर के यहां बताया जा रहा है, यदा चिरेना, जब देर से याद करता हो तदा उस स्थिति में, सुस्मूर्षया मनसी धार्यमाने, जब देर से स्मरण करता हो ऐसी स्थिति में, कहते हैं सुस्मूर्षया स्मरण करते हुए के द्वारा, मनसी धार्यमाने मन को किसी क्रिया में लगाए देने पर, चिंता प्रबंधे उसकी चिंता के प्रवाह में लगा दिया हमने, मन को किसी विषय की चिंता के प्रवाह में लगाया, यानी उसके बारे में सोचा जा रहा है, उस संस्कार के बारे में, आखिर ये संस्कार क्या है, इसका क्या मतलब है, जिसको आप याद करना चाहते हैं ना, ये क्या चीज है, उसी में लगा हुआ है आपका, उसी की चिंता के प्रभाव में मन लगा हुआ। ऐसी स्थिति में कस्यचित अर्थस्य लिंगभूतस्य, किसी अर्थ के लिंगभूतस्य चिन्ह स्वरूप का चिंतनम, जो चिंतन चल रहा था उस चिंतन में आराधितम, जिसको आपने सोचा था समझने के लिए, वो स्मृति हेतु बहुत ही, वही स्मृति का कारण बनता है। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं यदा चिरेण, जब देर से किसी संस्कार को स्मरण करता है, उस स्थिति को सामने रख करके बताया जा रहा है, तदा उस स्थिति में सुस्मूर्षया स्मरण करते हुए मन के द्वारा, मनसी धार्यमाने चिंता प्रबंधे, मन को किसी चिंता के प्रभाव में लगाए देने पर, चिंता प्रबंधे सती, उस चिंता का प्रभाव जहां चल रहा है उसमें मन को लगा देने पर, कस्यचित अर्थस्य, किसी एक संस्कार का जो कि लिंगभूतस्य, यानी वो स्मर्तव्य, स्मरण करने योग्य विषय का वो ज्ञापक चिन्ह बन करके, चिंतनम, उसका चिंतन चलता है और वो चिंतन चलता हुआ आराधितम, जिसको आप स्मरण करना चाहते हैं, उस स्मरण करने वाले का स्मृति हेतुर्भवति, उस स्मृति का कारण बनता है। पकड़ में आ गया? तत्र एतत् चिरनिश्चरिते मनसी न उपपद्यते इति। तत्र ऐसी स्थिति में एतत्, ये जो शरीर को धारण करने की स्थिति है, ये स्थिति चिरनिश्चरिते मनसी, देर तक निकले हुए मन में न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर को धारण करने की जो स्थिति है वो स्थिति देर तक मन के बाहर निकले रहने पर सिद्ध नहीं हो सकता। स्पष्ट हो रहा है? फिर कहते हैं शरीर संयोग, शरीर संयोगानां संयोग अनपेक्षा, शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्मन संयोगो न स्मृति हेतु शरीरस्य भोगायतनत्वात्। बहुत सशक्त हेतु दिया है यहां पर। कहते हैं शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्मन संयोगो न स्मृति हेतु, शरीर के संयोग, शरीर के साथ संयोग किए बिना, यानी शरीर के संयोग की अपेक्षा किए बिना आत्मा और मन का संयोग जो है स्मृति के हेतु में नहीं हो सकता। क्यों? शरीरस्य भोगायतनत्वात्, शरीर जो है भोग का आधार होने से। इस वार्तिक को समझने का प्रयत्न करिएगा। पूर्व पक्षी का क्या कथन है? वो शरीर से बाहर निकल करके संस्कार के साथ जुड़ सकता है मन, बिना शरीर में रहे, ठीक है ना? तो जब बिना शरीर के आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो रहा हो, ठीक है जी, और वो सन्निकर्ष स्मृति का हेतु बन रहा हो, तो फिर शरीर किस काम का? शरीर की कोई अपेक्षा ही नहीं है फिर उस स्थिति में। और शरीर मिला किस लिए? भोग के लिए। याद रखना, हमें शरीर जो मिला है ये भोग के लिए, यानी संसार में जो कुछ भी सुख दुख आदि है उनका उपभोग करने के लिए तो शरीर मिला है। तो इसको मोटी भाषा में कहते हैं भोग के लिए शरीर मिला। तो शरीर किस लिए है? भोगायतनत्वाद, शरीर भोग का आधार होने से। जो शरीर भोग का आधार है, उस आधार रूपी शरीर के बिना ही आप भोग कैसे कर सकते हो? अगर आप शरीर के बिना ही आप स्मृति कर रहे हो, वो स्मृति क्या है? वो भोगी तो है, ठीक है ना? जिसको आप याद कर रहे हो, याद करना ही तो अपने आप में भोग है, और उस भोग को आप बिना शरीर के कर रहे हो, ये कैसे संभव हो सकता है? जो शरीर भोग का आधार हो, उसी शरीर के बिना आप भोग नहीं कर सकते, ये हेतु है। स्पष्ट हो गया? अब देखिएगा, हाँ, वाक्य वार्तिक, शरीर संयोग अनपेक्षश्च आत्मन संयोगो न स्मृति हेतु, शरीर संयोग की अपेक्षा किए बिना, शरीर के संयोग की अपेक्षा किए बिना आत्मा और मन का जो संयोग होता है और वह संयोग स्मृति का कारण है, ऐसा अगर आप मानते हो वो उचित नहीं है। क्यों? शरीरस्य भोगायतनत्वात्, शरीर के भोग का आधार होने से। शरीर का भोग क्या है? यानी शरीर भोग का आधार होने से, ठीक है। इसी को वार्तिक को खोल के समझाए, भोगायतनम पुरुषस्य जातु शरीरम। कहते हैं जातु पुरुषस्य, जाता पुरुष का शरीरम, शरीर जो है भोगायतनम, भोग का आधार है। ज्ञाता पुरुष का शरीर भोग का आधार है। न ततो निश्चरितस्य मनसः आत्मा संयोग मात्रम ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तो कल्पते। वो कहते हैं ततो निश्चरितस्य मनसः, उस शरीर से निकले हुए मन का आत्मा मन आत्म संयोग मात्रम, उस शरीर से निकले हुए मन का आत्मा के साथ संयोग स्वीकार कर लेने पर ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तो कल्पते, ज्ञान सुखादि की उत्पत्ति में समर्थ माना जाता है बिना शरीर के। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। न ततो ये उपभोग आयतनम पुरुषस्य जातु शरीरम, यहां तक हो गए ना। अब वो न ततो से लेकर के अंतिम तक, अब ना को बाद में जोड़ना है। अब कह रहे हैं ततो निश्चरितस्य मनसा, तता का मतलब उससे, किससे? शरीर से। उस शरीर से निकले हुए मन का आत्म संयोग मात्रम, केवल आत्मा के साथ संयोग स्वीकार करना। आत्म संयोग मात्रम का मतलब आत्मा के जिस भाग में संस्कार है उसके साथ संयोग केवल स्वीकार करना। केवल का मतलब है बिना शरीर के, बिना शरीर के मन का शरीर से बाहर निकल करके आत्म प्रदेश में स्थित संस्कार के साथ संयोग स्वीकार करना, ठीक है जी। और उसके संयोग से ज्ञान सुखादो, ज्ञान सुखादि नाम उत्पत्तो, ज्ञान सुख आदि की उत्पत्ति में कारण माना जाता है। कल्पते का मतलब है समर्थ होता है, ठीक है। क्लिप्तो, ऐसा समर्थ मानने पर, मतलब बिना शरीर के ही ऐसा समर्थ मानने पर, क्लिप्तो का मतलब है समर्थ मानने पर, बिना शरीर के इस प्रकार के सामर्थ्य स्वीकार कर लेने पर शरीर वैयर्थ्यम इति, फिर शरीर का वैयर्थ्य सिद्ध होता है। यानी शरीर की वहां कोई सार्थकता नहीं है, फिर बिना शरीर के ही आप भोग कर रहे हो, बिना शरीर के सब काम सिद्ध हो रहे हो, फिर शरीर की क्या आवश्यकता है वहां पर? तो शरीर की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? दो ही सूत्र हुए हैं। हाँ जी। ना जो है दो जगह कहा ततो निश्चरितस्य मनसा आत्म संयोग मात्रम ज्ञान सुखादीनाम उत्पत्तो कल्पते। यहाँ नकार कहाँ है? पहले जो आपने कहा लास्ट टाइम लगाना चाहिए। हाँ जी। अब देखिए, ततो निश्चरितस्य मनसा, उस शरीर से निकले हुए मन का आत्म संयोग मात्रम, आत्म संयोग मात्र स्वीकार किया जाए है? और सुखादि नाम उत्पत्तो, सुखादि की उत्पत्ति में उसको समर्थ माना जाता है। तो क्लिप्तो, ऐसा समर्थ मानने पर शरीर वैयर्थ्यम इति, शरीर की असार्थकता होती है। अच्छा, ये है उपभोग आयतनम पुरुषस्य जातु शरीरम न, ऐसा है ना को पहले के साथ ही लगना चाहिए। उपभोग आयतनम पुरुषस्य जातु शरीरम न, ऐसा अगर माना जाए, ऐसा है यानी जाता पुरुष का शरीर उपभोग का आधार न माना जाए, ये है। ना मुझे वही कह रहा हूँ, अभी अभी वहीं पर कह रहा हूँ होगा यतना पुरुष जातो शरीरम, ये अलग हो गया पुरुष यानी आत्मा का जो शरीर है वो भोग का आधार है। नतो निश्चर्तस्य मनसा आत्मसंयोग मात्र, मतलब उस शरीर से निकले हुए मन का आत्मसंयोग मात्र से ज्ञान सुखादि की जो उत्पत्ति में समर्थ माना जा रहा है ऐसा नहीं हो सकता। तो ना यही नहीं वहीं पर रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दो दो दो प्रकार से इसका अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं उपभोग आयतनम पुरुषस्य जातु शरीरम न, यदि शरीर को पुरुष का आधार रूपी उपभोग का आधार जो शरीर है इसको ना माना जाए अगर, ठीक है ना, यानी शरीर को पुरुष के उपभोग का आधार ना माना जाए उस स्थिति में शरीर से बाहर निकले हुए आत्मा का आत्मा के शरीर से निकले हुए मन का आत्मा के साथ संयोग मात्र माना जाए तो ज्ञान सुखादि उत्पत्ति ऐसा स्वीकार किया जाएगा। ऐसा स्वीकार किए जाने पर शरीर वैयर्थ्यम शरीर की असार्थकता होती है, एक तो ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति जो आपने बताया ना कोई इसके साथ जुड़ेगा न ततो निश्चरितस्य मनसा आत्मसंयोग मात्रम स्वीक्रियते, ऐसा वो तो अन्वय के ऊपर है। अन्वय जो है अनेक प्रकार से किया जाता है, यानी आप वेद भाष्य पढ़ेंगे ना तो वहां अन्वय लिखा रहता है, वो स्वामी दयानंद ने जैसा अन्वय किया है ना वही अन्वय करना कोई जरूरी नहीं है, उसके अतिरिक्त स्वयं का भी अन्वय आप कर सकते हैं, क्योंकि अन्वय अपने समझ के लिए होता है। मंत्र तो जैसा लिखा वैसा है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नासुवा, ठीक है ना, मंत्र तो जैसा लिखा हुआ वैसा लिखा हुआ है, अब हम अपने अपने समझ के अनुसार उसका अन्वय करते रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं चलेगा। सूत्रार्थ हो गया, बस इतना ही रखते हैं। हाँ जी हाँ जी, यानी केवल शरीर ही नहीं है, शरीर भी बुद्धि भी, यानी महतत्व शरीर, हम पीछे से चलते हैं, महतत्व अहंकार मन तीन हो गए, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया 13, ठीक है, पांच तन्मात्राएं 15, अच्छा 18 हो गए, हाँ 18 हो गए, ये 18 तत्व जो है ये सब भोगायतन में, ये भोग के लिए है। भोग भी भोग फिक्स का मतलब है जो हमने कर्म किया है उन कर्मों का जो फल भगवान ने दिया वो तो फिक्स है, लेकिन आज हम जो भोगते हैं ना सारा हम अपने कर्मों का फल नहीं भोगते ना, हम आज जो कुछ भी भोग रहे हैं सभी हमारे कर्मों का फल नहीं है। हाँ हमारे कर्मों का फल तो भोग ही रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरों के उपकार को भी तो भोगते हैं हम। मान लीजिए कोई आकर के मेरे को फल दिया, ठीक है ना, वो मेरे कर्म का फल नहीं है, वो उन्होंने कर्म किया है, मुझ पर उपकार किया है, उनका परिणाम मैं भोगूंगा, उस फल को खाऊंगा। कोई मेरे को दान दे दिया, मेरे को कपड़ा दे दिया, मेरे को भोजन दे दिया, ठीक है ना, मैंने मेहनत की है इसलिए भोजन नहीं दिया। मैं मेहनत करके भी कमा सकता हूं पैसा, ठीक है ना, अपना खुद मेहनत करो खुद कहो, ठीक है ना। अब ये ब्रह्मचारी सब जो है घंटी बजते जाकर के वहां बैठ गए, थाली ले जाएंगे वहां बैठ जाएंगे, उनको बना बना भोजन मिलेगा, ठीक है ना, बना बना भोजन मिलेगा, वो उपकार किया जा रहा है उनके ऊपर दूसरों के द्वारा, तभी तो उनका कर्म बन रहा है, तभी तो उनको फल मिलेगा उस कर्म का। अगर ये मेरा ही कर्म का फल होता तो उनको तो फिर उनको फल नहीं मिलना चाहिए, उनका कर्म नहीं बनना चाहिए, पर उनका वो कर्म बन रहा है, वो उपकार कर रहे हैं, और ये मेरे को बिना कर्म के ही बना बना भोजन मिल रहा है, ठीक है ना। तो दूसरों के कर्मों के परिणाम स्वरूप भी हमको सुख मिलता है और दूसरे के कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख भी मिलता है, यानी कोई मेरी रक्षा भी कर सकता है और कोई मेरे को मार भी सकता है अपनी स्वतंत्रता से अपने कर्म से। तो हमें जो सुख या दुख मिलते हैं सारे हमारे कर्मों के नहीं होते हैं, कुछ दूसरों के परिणाम स्वरूप भी मिलते हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। हाँ, मेरे कर्म का फल है ये शरीर, जो मेरे को माता पिता मिले हैं वो मेरे कर्मों का फल है, जैसा शरीर मेरे को मिला वो मेरे कर्मों का फल है, ठीक है ना, जिस स्थान में मेरा जन्म हुआ वो भी मेरे कर्मों का फल है, ऐसा। अब उसके बाद वहां से जहां मेरा जन्म हुआ वहां तो नहीं रह रहा हूं मैं वहां से उठ करके यहाँ आ गया हूं, ये मेरा वर्तमान पुरुषार्थ है, ये वर्तमान पुरुषार्थ है। हाँ जी, ये किस कर्म का फल है, तो मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है। स्वामी जी जो भोग करते हैं, जो लोग कर रहे हैं उसमें देखे, तो जो लोग भोग करते हैं तो उसमें उनका कर्म क्षीण होता है, पुण्य कर्म जो होता है या कुछ भी होता है उनका क्षीण होता है। क्षीण क्या होता है उस यूं समझे, वो तो अपेक्षा से है। मान लीजिए कोई आदमी बैठा बैठा ही खा रहा है, उसको दूसरे लोग खिला रहे हैं, वो कर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कर्म नहीं कर रहा है तो कर्म ना करने की स्थिति में चला जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, वो कर्म नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो दूसरों के ऊपर अन्याय कर रहा है, मतलब आप करके दे रहे हैं तो खा रहा है, इसका मतलब आपके प्रति वो अन्याय करता जा रहा है, उसका अन्याय कर्म बैठे बैठे उसका अन्याय बढ़ता जाएगा। ये असल में तो पिछले कर्मों का कारण उसको मिल रहा हो। हाँ जी, पिछले कर्मों का कारण उसको मिल रहा हो फ्री। नहीं, पिछले कर्मों के कारण से नहीं मिलता है, पिछले कर्मों के कारण से नहीं मिलता है उसको, वो तो वर्तमान के कर्मों से मिलता है। जैसे उदाहरण देता हूं, आप ब्रह्मचारी बने इसलिए तो आपको खिलाएंगे, हम सड़क पर चलने वाले को पकड़ करके लाके थोड़ा खिलाएंगे, तो आपका ये वर्तमान कर्म चल रहा है, इसके आधार पर हम उपकार कर रहे हैं आपका। ये तो ठीक है। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति जिसको मतलब ऐसा कुछ नहीं, उसको फ्री का मतलब पैसे मिल रहा है उसको बिना किसी उसके ऐसे कर्म के, उसका मतलब ये तो मानेंगे उसके पिछले कर्म नहीं, कहां से, देने वालों के ऊपर है ना वो। जैसे कोई लॉटरी टिकट खरीद रहा है, ठीक है ना, तो उसको लॉटरी लग गई जो भी है पैसा, तो वो उन लोगों ने ऐसे व्यवस्था की, उन्होंने उपकार किया उसके ऊपर, लॉटरी संस्था चलाने वालों ने उस पर उपकार किया है, उसके कर्म का फल थोड़ा है वो। अगर आप ऐसा व्यवस्था नहीं करेंगे तो मेरे को मिलता क्या, तो आपने उपकार किया है, आप लोगों के कारण से मेरे को ये सुविधा मिली है, बोलता नहीं बोलता व्यक्ति, मतलब जो किसी को लॉटरी लगता है तो वहां वो उस संस्था ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसको बनाया है उन लोगों ने ऐसा कर्म किया है जिससे उसको ऐसा संयोग मिल गया, उस संयोग से उसको प्राप्त हो गया ऐसा। वो तो संयोग है ना, उसको कहते संयोग, मतलब संयोग के कारण से उसको पैसा तो मिला, लेकिन वो संयोग को बनाने वाले तो वो लोग है ना, संस्था वाले, वो उनका उपकार है ऐसा, उनके उपकार से उसको वो संयोग मिल गया, वो उसके कर्म का फल नहीं। इसका अन्याय भी तो नहीं कर रहे? नहीं, उसका अन्याय नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, वो लॉटरी मिल गया, उसको ले लिया, उसको उपयोग किया, और उसका उपयोग गलत ढंग से करेगा तो गलत कर्म बनते जाएंगे उसका। उसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन वो तो संयोग एक बार होता है ना, रोज संयोग थोड़ा होता है, आप रोज के साथ लगा रहे हो ना, मतलब मैंने आज आपको खिला दिया, आपको मतलब मान लीजिए प्रभुलाल जी हैं, ये गृहस्थी हैं, ठीक है ना, इनको मैं नहीं खिला सकता, लेकिन एक दिन खिला दिया इनको, और वो दूसरे दिन भी आके बैठ गए, तीसरे दिन भी आके बैठ गए, रोज बैठ गए और मेहनत करे नहीं, तब क्या होगा, वो कहना चाह रहा हूं मैं। एक दिन में तो संयोग किसी को भी दे सकते हैं ना अपन, एक दिन तो किसी को, जैसे पार्टी देते हैं तो सारे गृहस्थी लोग गृहस्थी के पास जाते हैं ना पार्टी में, सब लोग खाते हैं, पर वो एक दिन खिलाएंगे ना, वो रोज थोड़े खिलाएंगे, समझ में आ रहा है ना, वो तो संयोग है ऐसा। ये जो पुण्य, हाँ, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, समय ज्यादा हो रहा है, फिर आप बाद में बात कर लेना, ओंकार करते हैं। ॐ ॐ ॐ सबको प्रणाम।